Wir lesen jetzt die Verse 14 bis 16. Teraz przeczytamy 1 Koryntian 4, rozdział 14, od 14 do 16 wiersza. Piszę to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Paulus hatte von seinen Leiden gesprochen. Paweł mówił o swoich cierpieniach, die er im Dienst für den Herrn freiwillig auf sich nahm. Które w służbie dla Pana wziął na siebie z własnej woli. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Teraz wyobraźmy to sobie. Paulus hat den Brief geschrieben. Paweł napisał ten list. Und jetzt kam den Korinth an. I ten list dotarł do Koryntu. Und jetzt liest einer den Korintherbrief vor. Teraz ktoś tam czyta ten list w Koryncie na głos. Sie kannten doch Paulus, der hat anderthalb Jahre unter ihnen gearbeitet. Przecież oni znali Pawła, przecież półtora roku wśród nich pracował. Und jetzt muss er ihn geleitet durch den Geist Gottes vorstellen, dass es so einen großen Unterschied zwischen ihnen und Paulus gab. A teraz, będąc prowadzonym przez Ducha Świętego, musi im przedstawić, że pomiędzy nim a nimi istniała tak wielka różnica. Dieser Mann hatte sie doch zum Herrn geführt. Przecież ten mężczyzna zaprowadził ich do Chrystusa. Sie waren doch alle glücklich in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Przecież oni wszyscy byli szczęśliwi w społeczności z Panem. Und dann kam die Abwärtsentwicklung. Ale następnie nastąpił wśród nich rozwój prowadzący w dół. Ob sie nicht einen roten Kopf gekriegt haben, als der Brief vorgelesen worden war? Czyżby oni nie otrzymali przy czytaniu tego listu wszyscy czerwoną głowę? Sie waren beschämt. Oni byli zawstydzeni. Das ist ja allein die Reaktion, die mögliche Reaktion. Bo to jest jedyna możliwa reakcja przecież na to. Sie hatten doch das neue Leben. Przecież posiadali nowe życie. Aber sei jetzt auch Paulus, das ist nicht das Ziel. Ale teraz Paweł pisze, zawstydzenie to nie celem. Der Herr muss uns auch manchmal in sein Licht führen. Pan czasami też musi wprowadzić w nas swoje światło. Dass wir vielleicht falsche Beweggründe haben. Że być może mamy fałszywe motywy. Dann schämen wir uns auch vor dem Herrn. Wtedy też wstydzimy się przed Panem. Aber das ist nicht das Endziel. Ale nie jest to ten wstyd celem końcowym. Das Endziel ist, dass wir wieder neu motiviert werden im Dienst für den Herrn. Końcowym celem jest to, abyśmy na nowo zostali zmotywowani w służbie dla Pana. Er ermahnt sie als seine geliebten Kinder. On napomina ich jako dzieci umiłowane. Paulus hat ein Herz voller Liebe für die Korinther. Paweł miał serce pełne miłości dla Koryntian. Wir kennen das ja aus der Familie. Znamy to też przecież z rodziny. Es sind und bleiben die Kinder, ob sie lieb oder nicht lieb sind. Dzieci, czy są grzeczne, czy niegrzeczne, są i pozostaną naszymi dziećmi. Und der Vater liebt immer seine Kinder. I ojciec zawsze miłuje swoje dzieci. Aber die Liebe hat unterschiedliche Ausdrucksformen. Ale miłość wyraża się w różny sposób. Die Liebe des Vaters zu dem Kind kann sehr unterschiedlich sein. Miłość ojca do dziecka może wyrazić się całkiem różnie. Und indem er sagt, meine geliebten Kinder, wird ihr Herz direkt angesprochen. A mówiąc do nich, moje dzieci umiłowane, to bezpośrednio on zwraca się do ich serc. Er liebte sie trotz all ihres Versagens. Miłował ich bowiem pomimo ich upadku. Was ist das auch für eine Motivation für uns? Czy zawiedzenia? I cóż to jest za motywacją dla nas? Alle Geschwister zu lieben. Miłować wszystkich wierzących, auch solche, die vielleicht in einem nicht guten Zustand sind. Nawet takie, którzy być może nie są w dobrym stanie. Da sagt er etwas von Erziehern. Następnie mówi on coś o niemieckim, jest tutaj nie nauczyciele, tylko wychowawcy. In vornehmen Häusern war es damals üblich, dass Kinder von Erziehern erzogen wurden. W tamtym czasie było to zwyczajem, że w takich wyżej postawionych domach dzieci były wychowywane przez wychowawców. Die Erzieher hat nicht die Aufgabe eines Lehrers. Wychowawcy nie mieli właśnie zadanie nauczyciela, sondern die Erzieher hatten die Aufgabe, den Kindern das rechte Verhalten beizubringen. Wychowawcy mieli zadanie nauczyć dzieci właściwe zachowanie. Vielleicht einen Vers aus Galater 3 dazu nehmen, der das Ganze auch ein bisschen deutlich macht. Jeden wiersz Galatem 3 rozdziału, do którego przeczytamy, który to jeszcze bardziej nam przedstawia, przetłumaczy. Da sagt er in Galater 3, Vers 24, auch das von dem Gesetz. On tam w wierszu 24 tą myśl właśnie o wychowawcu odnosi do zakonu. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem albo wychowawcą do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. In Kapitel 4, Galater 4, Vers 1 und 2 wird der Gedanke weitergeführt. W czwartym rozdziale Galatian, pierwszy i drugi wiersz, ta myśl jest kontynuowana. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Sie konnten also jetzt verschiedene Erzieher haben, er sagt über von 10.000. Więc mogli oni by mieć różnych wychowawców, on mówi nawet tutaj o 10.000. Aber er sagt, ihr habt nicht viele Väter. Ale on dodaje, ale macie niewielu ojców. Ein Vater liebt sein Kind. Ojciec bowiem miłuje dziecko swoje. Aber ein Erzieher ist auf die äußere Form getrimmt. Wychowawca jest jakby nauczony, żeby koncentrować się na zewnętrznym wychowaniu. Ein Erzieher kann nie die Liebe aufbringen, die ein Vater aufbringt. Wychowawca nigdy nie jest w stanie objawić miłość, którą jest w stanie objawić ojciec. Deshalb gibt es auch nicht in Christus viele Väter. Dlatego w Chrystusie też nie ma wielu ojców. Was ist ein Vater? Wir lesen aus 1. Johannes 2. Kto to jest ojcem? To przeczytamy z pierwszego listu Jana z drugiego rozdziału. Jest Johannes 2, Vers 13 zunächst. Pierwszy Jana 2, 13 wiersz najpierw. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Und dann aus Vers 14, im mittleren Teil. I 14 wiersz. Mittleren? I 14 wiersz w środku. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Also Väter in Christus sind solche, die völliges Genüge in dem Herrn Jesus haben. Ojcowie w Chrystusie to są tacy, którzy znaleźli zupełne zaspokojenie w Chrystusie. Welch ein Ziel für jeden Glaubenden. Cóż za cel dla każdego wierzącego. Wir können nicht alle die Gabe des Evangelisten haben. Nie wszyscy możemy mieć dar Ewangelisty. Aber jeder darf als Ziel haben, ein Vater in Christus werden zu wollen. Ale każdy może mieć jako cel, aby stać się ojcem w Chrystusie. Da muss man sehr viel Weisheit auch haben. Wtedy też wymagane jest to, by ktoś posiadał dużo mądrości. Ein Suchtmeister sagt, falsch oder richtig. Kann ich auch erzählen? Das ist hier, ja. Wychowawca tylko mówi prawidłowe albo fałszywe. Aber Geduld zu haben, in Liebe und Weisheit einen Menschen dahin zu bringen, nach den Gedanken Gottes zu leben. Ale mieć cierpliwość w mądrości i żeby mieć cierpliwość i Geduld zu haben. Ale mieć cierpliwość, um eine Person dahin zu bringen, in der rechten Weise die Gedanken Gottes zu verwirklichen. Aby pewną osobę przeprowadzić do tego, aby rzeczywiście wykonywała myśli Boże. Das ist wesentlich anspruchsvoller. To jest o wiele bardziej wymagające. Unsere Mütter kennen das. Nasze matki to znają. Innerhalb kurzer Zeit haben sie die Handlung selbst vollzogen. Innerhalb einer kurzen Zeit haben sie die Handlung selbst vollzogen, aber wenn sie den Kindern das beibringen wollen, dann dauert das viel länger. tylko w krótkim czasie jakąś rzecz sami potrafili wykonać, ale jeśli chodzi o to, aby to nauczyć dziecko, żeby to czyniło, to wymaga to o wiele więcej czasu. Und es kommt ja nicht nur darauf an, dass eine Handlung getan wird, sondern der Beweggrund und die Zielsetzung ist wichtig. A nie chodzi też tylko o to, żeby coś tylko uczynić, ale też, aby motyw i cel w tym postępowaniu też był właściwy. Er zeigt auch seine tiefe Liebe und seine Weisheit, indem er sagt, dass er sie in Christus Jesus gezeugt hat durch das Evangelium. Paweł pokazuje też im swoją miłość przez to, że mówił do nich, że ich spłodził przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Das Evangelium ist der Same der Wiedergeburt. Ewangelia to jest to nasienie nowego odrodzenia. Und indem Paulus als Evangelist das Evangelium in Korinth verkündigt hatte, wurden sie gezeugt. I przez to, że Paweł głosił Ewangelię w Koryncie, to oni zostali spłodzeni. Gott hat die Bemühungen gesegnet und den Glauben geschenkt. Bóg pobłogosławił ich, jego trudy i podarował im wiarę. Vers 16 sagt er, w wierszu 6 mówi, dass er sie bittet, seine Nachahmer zu sein. Że prosi ich, aby byli jego naśladowcami. Wie demütig ist doch dieser Mann. Jakże pokornym jest ten mężczyzna. Er bittet. On prosi. Wieder stellt er sich unter diejenigen, den, an die er seine Bitte richtet. Ponownie on stawia się poniżej jak ci, których właśnie o coś prosi. Wenn es um Nachfolge geht, dann ist es die innere und die äußere Seite. Jeżeli chodzi o naśladowanie, to chodzi o zewnętrzną i wewnętrzną stronę. Die innere Seite sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Philippa 2. Wewnętrzna strona to mówi nam to, co jest napisane w Filipian 2, niech wśród was czy w was będzie to samo usposobienie, jakie było w Chrystusie. Die richtige Art und Denken ist für einen Christen ganz wichtig. Dla chrześcijanina jest bardzo ważne, abyśmy też mieli właściwy sposób myślenia. Aber es ist auch ganz wichtig, dass was wir tun. Ale bardzo ważne też jest to, co czynimy. Das sagt Petrus auch. To Piotr też wyraża. 1. Petrus 2 zeigt uns, dass der Jesus Fußspuren hinterlassen hat. 1. Piotra 2 rozdział pokazuje nam, że Pan Jezus zostawił ślady. Und wir sind verpflichtet, in diese Fußspuren zu treten. I my jesteśmy zobowiązani, aby wstępować w te ślady. Das ist der Gedanke, den Gott im Hinblick auf jeden Gläubigen hat. To jest myśl, którą Bóg ma w stosunku do każdego wierzącego. Im Hinblick auf unsere Praxis wissen wir, dass wir unvollkommen sind. W stosunku do naszej praktyki to wiemy, że jesteśmy niedoskonali. Aber grundsätzlich sind wir befähigt, genauso zu wandeln, wie Christus gewandelt hat. Ale z zasady to jesteśmy uzdolnieni do tego, abyśmy w ten sam sposób postępowali jak Chrystus. Die neue Geburt und die Kraft des Heiligen Geistes befähigen uns. Nowe odrodzenie i też siła Ducha Świętego nas do tego uzdalnia. In 1. Korinther 11 wiederholt er ja den Gedanken, sagt meine Nachahmer. W 1. Korinthian 11 rozdziale on powtarza tą myśl, bądźcie naśladowcami moimi. In dem ersten Vers ist das gleich. Zaraz w pierwszym wierszu. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Und dann kommt noch ein Bezugspunkt, gleich wie ich Christus. Ale on to zaraz odnosi do czegoś, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Für die Korinther war Paulus ein Beispiel, wie man als Christ den Weg gehen soll. Dla Koryntian Paweł był przykładem tego, jak ma się postępować jak Chrystus, jako chrześcijanin. Paulus konnte sehen. Paweł byli w stanie obserwować. Chrystus konnte nicht sehen. Chrystusa nie byli w stanie obserwować czy widzieć. Den konnte nur im Glauben sehen. Jego mogli tylko we wierze oglądać. Aber indem Paulus Christus nacheiferte, ale przez to, że Paweł naśladował Chrystusa, kann er dir sagen, seid meine Nachahmer. Potrafi powiedzieć tutaj, bądźcie naśladowcami moimi. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, 2 Timotheus 3. Wszelkie pismo natchnione jest przez Boga, 2 Tymoteusza 3. Und diese Stelle, 1. Korinther 4 oder 1. Korinther 11, sind auch inspiriert. I te miejsca 1 Koryntian 4, 11 również są natchnione. So konsekwent ging Paulus den Weg. Tak konsekwentnie Paweł kroczył tą drogą, dass der Geist Gottes ihm befehlen konnte, das so niederzuschreiben. Że Duch Święty mógł mu nakazać, aby to tak napisać. Wir hätten keinen Mut und sicherlich auch keine Berechtigung dazu sagen von uns. My byśmy nie mieli ani odwagi, ani też uprawnienia rzeczywiście, żeby coś takiego o sobie napisać. Aber Paulus war dieses auserwählte Gefäß. Paweł jednak był tym wybranym naczyniem, was auch mit einer großen Energie die Gedanken des Herrn verwirklichte. Które z wielką energią urzeczywistniało myśli Boże. Wir lesen jetzt die Verse 17 bis 21. Czytamy teraz wiersze 17 do 21. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdą do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. Zapoznam się nie ze słowem pysznym, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? In Vers 14 hatte er von den Korinthern als meine geliebten Kinder gesprochen. W wierszu 14 mówił do Koryntian, czy o Koryntianach, jako o swoich umiłowanych dzieciach. Um sie bemühte er sich als ein liebender geistlicher Vater. On starał się o nich jako miłujący duchowy ojciec. Aber jetzt zeigt er ihnen noch ein Kind. Ale teraz pokazuje im jeszcze jedno dziecko. Ein Kind, wie es einmalig ist. Dziecko, które znajduje się, czy było jednorazowe. Bei den Korinthern konnte er sagen, meine geliebten Kinder. Jeśli chodzi o Koryntian, to mógł powiedzieć, moje dzieci umiłowane. Wir haben gesagt, ein Vater liebt seine Kinder ganz unabhängig, ob sie lieb oder nicht lieb sind. I powiedzieliśmy, że ojciec miłuje swoje dzieci zupełnie niezależnie od tego, czy są grzeczne, czy niegrzeczne. Und sie waren nicht lieb. Ale oni byli niegrzeczni. Aber hier war Timotheus was anders. Ale w przypadku Tymoteusza sprawa była, miała się inaczej. Paulus hatte Timotheus zu ihnen gesandt. Paweł posłał Tymoteusza do nich. Wir lesen mal Apostelgeschichte 19 dazu. Czytamy z Dziejów Apostolskich z rozdziału 19. Vers 22. Wiersz 22, Dzieje Apostolskie 19. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Also ihr wisst deutlich aus dieser Stelle, dass Timotheus nicht allein gesandt wurde von Paulus. Z tego miejsca widzimy, że Tymoteusz nie został sam wysłany przez Pawła, sondern dass Erastus mitgesandt wurde. Ale że Erast został też z nim posłany. Das ist etwas Schönes, dass wir auch Dienste zusammentun dürfen. To też jest czymś pięknym, że możemy wykonywać służby wspólnie. Es wird auch deutlich aus diesem Vers, dass Timotheus ihm diente. Z tego wiersza też można wywnioskować, że Tymoteusz jemu służył. Der Dienst beginnt immer gegenüber einer sichtbaren Person. Służba zawsze rozpoczyna się najpierw wobec osoby, która jest widzialna. Das wird in der Regel der Vater oder die Mutter sein. Z reguły to będzie najpierw ojciec czy matka. Und dann kommt einmal der Zeitpunkt, wo man selbstständig einer unsichtbaren Autorität gegenüber agieren muss. A nastąpi taka chwila, w której się samodzielnie musi, czy należy służyć takiej mocy, która jest autorytetowy, który nie jest widzialny. Und die Bibel kann man sagen, das ist das Buch von dem Herrn Jesus. Biblia, można tak to wyrazić, jest księgą Pana Jezusa. Das wissen schon unsere Kinder. To już nasze dzieci wiedzą. Auch das Alte Testament spricht von dem Herrn Jesus. Nawet Stary Testament mówi o Panu Jezusie. Lukas 24. Łukasza 24 rozdział. Jezus erklärte ihnen alles in den alten Schriften, was ihn betraf. Tam czytamy, że Pan Jezus tym uczniom za mało wytłumaczył wszystko ze Starego Testamentu, co dotyczyło Jego osoby. Aber die Bibel ist auch noch etwas anderes. Ale Biblia też jest jeszcze czymś innym. Sie zeigt den Weg des Glaubens, Gehorsams. Ona pokazuje drogę posłuszeństwa wiary, das immer mit Segen verbunden ist. Które zawsze jest powiązane z błogosławieństwem. Und er zeigt auf der anderen Seite auf den Weg des Unglaubens, a z drugiej strony pokazuje też drogę niewiary, die immer mit Gericht verbunden ist. Która zawsze powiązana jest ze sądem. Und wenn wir im Glauben den Weg gehen, a jeżeli kroczymy drogą wiary, dann werden wir auch eine positive Entwicklung nehmen. Wtedy też przeżyjemy czy doświadczymy pozytywny rozwój. Timoteusz kam aus einer Problem-Ehe. Tymoteusz pochodził z małżeństwa, które było problematycznym. Der Vater war Grieche, die Mutter war Jüdin. Ojciec był Grekiem, a matka była Żydówką. Also schwierige Verhältnisse zu Hause. Więc miał w domu trudne relacje. Etwas, was nach dem Gesetz nicht gestattet war. Coś, co według zakonu nie było dozwolone. Und trotzdem, welch ein schöner Charakter wurde durch die Gnade Gottes herangebildet. A jednak cóż za piękny charakter w nim został stworzony przez łaskę Bożą. In Apostelgeschichte 16 zeigt die Schrift uns, dass er ein gutes Zeugnis von den Geschwistern in Derbe und Lystra hatte. Dzieje apostolskie 16 rozdział pokazują nam, że Tymoteusz miał dobre świadectwo z wierzących w Listrze i w Derbe. Aber auch in Philippa 2 sagt Paulus etwas von seiner Gesinnung. Ale także w Filipian 2 rozdziale Paweł mówi coś o jego usposobieniu. Lesen einmal die Verse. Ab Vers 19 spricht hier über Timotheus, dass er ihn senden wollte. Od wiersza 19 on mówi w Filipian 2, że chciał wysłać Tymoteusza. Vers 20 lesen wir mal miteinander. I teraz czytamy wiersz 20 wspólnie. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Vers 21. 21, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Er war ein Mann, der einmalig ist. On był mężem, który był jednorazowym. Ist das nicht erstaunlich? Czyż nie jest to zadziwiające? Aus dieser Problem-Ehe kam er und hat doch diese gute Entwicklung genommen. Pochodził z tego małżeństwa problematycznego, a jednak przeszedł taki dobry rozwój. So kann die Gnade Gottes auch in schwierigen Umständen etwas ganz Hervorragendes bringen. Tak więc łaska Boża nawet w trudnych warunkach może coś pięknego wydobyć. Paulus hatte keinen, der den Timotheus kriegt. Paweł nie miał nikogo, który byłby równy Tymoteuszowi. Ale sucht nach ihre. Wszyscy szukali tego, co swoje. Aber Timotheus war die große Ausnahme. Ale Tymoteusz był wielkim wyjątkiem. Timotheus war also nicht nur ein geliebtes Kind. Tymoteusz więc nie tylko był umiłowanym dzieckiem. Das waren die Korinther auch. To tym też już Koryntianie byli. Hier setzte der Geist Gottes noch ein weiteres Attribut hinzu. Tutaj Duch Boży dodaje jeszcze dalszą cechę. Er ist ein treues Kind. Jest on umiłowanym i wiernym synem. Wie kann man denn treu werden? Jak można stać się wiernym? 5. Mose 32 wird das von Gott gesagt. Ein Gott, der treu und sonder Trug, gerecht und gerade ist er. W 5. Mojżeszowej 32 rozdziale jest to powiedziane o Bogu, że jest on wierny, prawy i sprawiedliwy i bez fałszu. Ein treues Kind wird man dann, wenn man in der Liebe Gottes ruht. Wiernym dzieckiem można stać się wtedy, jeżeli spoczywa się w miłości Bożej. Judas sagt, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Juda mówi nam, żebyśmy samych siebie utrzymywali w miłości Bożej. Indem wir an die Liebe Gottes denken, wie die Bibel sie uns deutlich macht. W w ten sposób, że przez to, że myślimy o miłości Bożej tak, jak nam wyraża to Biblia, führt das uns zu Hingabe allein an Jesus. To wtedy doprowadza nas to do oddania się Panu Jezusowi. Wie sagt der erste Johannesbrief, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jak więc mówi to pierwszy list Jana, miłujemy go, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Er ist aber nicht nur ein geliebtes und treues Kind. Ale on nie tylko jest umiłowanym i wiernym synem czy dzieckiem, sondern er ist das auch im Herrn. On też tym, czy nim jest w Panu. Das macht deutlich, dass seine Wege in Übereinstimmung mit der Herrschaft des Herrn Jesus Christus waren. To nam pokazuje, że jego drogi były zgodne z myślą i z rządem czy autorytetem Pana Jezusa. Paulus sagt bei seiner Bekehrung, Paweł mówi przy swoim nawróceniu, wer bist du, ja? Mówi, wypowiada, kimże jesteś, Panie? Was soll ich tun, ja? I też mówi, co mam uczynić, Panie? Und diese beiden Fragen waren kennzeichnend für das Leben des Paulus. Te dwa pytania były cechującymi dla życia Pawła. Und sie waren auch kennzeichnend für das Leben seines geliebten und treuen Kindes Timotheus. I były tak samo cechującymi pytaniami dla życia jego umiłowanego i wiernego syna Tymoteusza. Was sollte Timotheus bei den Korinthern tun? Cóż Tymoteusz miał uczynić u Koryntian? Er sollte die Korinther an die Wege des Paulus erinnern. On miał przypomnieć Koryntianom postępowanie czy drogi Pawła. Er sollte ihnen deutlich machen, dass diese Wege, dieses Verhalten des Paulus in Übereinstimmung mit dem verherrlichten Christus war. On miał im przypomnieć, że drogi czy zachowanie Pawła były zgodne z życiem czy postępowaniem Pana, uwielbionego Pana Jezusa. Wir haben nicht nur zu leiden. Wir, ja? Ja, wir haben nicht nur zu leiden. My nie tylko tutaj mamy cierpieć, sondern wir haben auch den Blick auf den verherrlichten Christus zu richten. Ale my musimy też zwrócić naszą uwagę, czy nasz wzrok na Pana Jezusa. Auf diese Herrlichkeit. Na tą chwałę. Und dadurch werden wir auch motiviert in den Leiden. I przez to też będziemy zmotywowani właśnie w tych cierpieniach. An dem Verhalten von Paulus hatte sich nichts geändert. Jeśli chodzi o zachowanie Pawła, to nic się w tym nie zmieniło. Er sagt, dass ich lehre überall in jeder Versammlung so. On tam właśnie mówi, to, co nauczam wszędzie, w każdym zborze. Gerade der Korintherbrief wird ja massiv in der Christenheit angegriffen. Właśnie list do Koryntian jest listem, który masywnie, czy mocno jest atakowany w dzisiejszym chrześcijaństwie. Und doch, wenn wir den Anfang des ersten Korintherbriefes sehen, a jednak jeśli przyjrzymy się temu początkowi tego listu, wir lesen einmal Vers 2, 1 Korinther 1, Vers 2. Czytamy 1 Koryntian, 1 rozdział, 2 wiersz. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa na każdym miejscu, ich i naszym. Somit jest ganz klar. W ten sposób jest to całkiem jasne. Weltweit, seit unabhängig, sind diese Belehrungen bindend für Ungläubige. Na całym świecie, niezależnym od czasu, te pouczenia są obowiązujące dla wierzących. Und er lehrte auch. A Paweł też nauczał. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit. Jest to bardzo ważna czynność. Wir müssen uns zu Hause hinsetzen und das Wort Gottes erforschen. Musimy w domu usiąść i badać Słowo Boże. Wenn wir nicht bereit sind, das Wort Gottes zu erforschen, jeśli nie jesteśmy gotowi, aby badać Pismo Święte, kann es keine gute Praxis geben. Wtedy nie jest to możliwe, aby w naszym życiu objawiła się dobra praktyka. Manchmal wird etwas negativ über die Lehre gesprochen. Czasami mówi się nieco negatywnie o nauce. Aber wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass es keine gute Praxis geben kann ohne die gesunde Lehre. Ale jeśli uświadomimy sobie to, że nie ma możliwości, by była dobra praktyka bez dobrej nauki, dann motiviert uns das alle Gottes Wort intensiver zu lesen. Wtedy motywuje nas to wszystkich, abyśmy intensywniej czytali Słowo Boże. Ja, die Brüder meinst du, die das Wort bringen in der Stunde. Teraz na pewno myślisz o tych braciach, którzy w ciągu zgromadzenia głoszą Słowo Boże. Nein, jeder. Nie, każdy. Unsere Mütter müssen sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Nasze matki muszą zajmować się intensywnie Słowem Bożym. Sie müssen den Kindern auch deutlich machen, wie die Gedanken des Wortes sind. Oni dzieciom też muszą wytłumaczyć, jakie są myśli Boże. Wovon hatte Timotheus kennengelernt? Bitte? Wovon hatte Timotheus gelernt? Od kogo bowiem nauczył się Tymoteusz? Von Mutter und Großmutter. Od matki i od babki. Das war nach den Gedanken Gottes. To było według myśli Boże. Wenn die Frauen auch in den Zusammenkünften zu schweigen haben. Nawet jeśli niewiasty na zgromadzeniach mają milczeć. Aber es ist ein Fehler, wenn wir meinen, die Schwestern brauchen sich nicht intensiv mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ale jest to błędem, jeśli myślimy, że siostry nie muszą, czy nie mają się intensywnie zajmować Słowem Bożym. Nein, die Lehre wurde von Paulus von Ort zu Ort weitergetragen. Nie, ta nauka była przez Pawła noszona z miejsca, z jednego miejsca na drugie miejsce. Und da ist auch so, dass nicht einer alles hat. I również w tej myśli nie jest tak, że jeden ma wszystko, sondern wir ergänzen uns gegenseitig. Ale my wszyscy uzupełniamy siebie nawzajem. Paulus sagt in Vers 18, dass einige unter den Korinthern sich aufgebläht hatten. Paweł mówi w wierszu 18, że niektórzy wzbili się w pychę. Wir hatten den Begriff schon mal in Vers 6. Już w wierszu 6 czytaliśmy o tym słowie. In Verbindung mit dem Denken. W powiązaniu o tym myśleniu. Hier steht es in Verbindung mit dem Kommen des Paulus. Tutaj jest to powiązane z przyjściem Pawła. Und in Vers 19 haben wir nochmal einen Hinweis auf das Aufgeblasensein. W wierszu 19 mamy jeszcze raz wskazówkę na to nadymanie się. Auch in Kapitel 5, Vers 2 haben wir den Begriff nochmal. Także w 5 rozdziale, w wierszu 2 mamy jeszcze raz to słowo, to nadymanie się, czy tą pychę. Und dann nochmal in Kapitel 8. I następnie jeszcze raz w rozdziale 8. Wir haben schon gesagt, dass das Aufblähen eine substanzlose Sache ist. Już mówiliśmy, że to nadymanie się jest rzeczą nieposiadającą żadnej materii. Da ist nur Luft. Jest tam tylko powietrze. Ist keine Substanz, die Gott anerkennen kann. Nie ma materii, którą mógłby Bóg uznać. Hier in Vers 18 steht das Aufgeblähtsein in Verbindung mit dem, dass Paulus eventuell nicht kommen würde. Tutaj to nadymanie w wierszu 18 jest powiązane z tą myślą, że Paweł może by do nich nie przyszedł. Das waren wahrscheinlich diese falschen Lehrer. Prawdopodobnie tą myśl właśnie, ta myśl była w tych fałszywych nauczycielach. Diese Parteiführer. Wśród tych, którzy byli tymi przywódcami tych różnych partiów. Welche, die aus den Korinthern kamen oder vielleicht von außen kamen. To byli tacy, którzy może pochodzili z tych Koryntian albo też i od zewnątrz. Die haben gesagt, Paul kommt nicht. Oni powiedzieli, Paweł do was nie przyjdzie. Der hat Angst. On się boi. Nein, Paulus sagt, ich habe das zwar gehört, dass das unter euch gesagt wird. Nie, Paweł mówi, ja wprawdzie słyszałem, że wśród was jest coś takiego wypowiadane. Doch ich stehe unter dem Herrn. Ale ja jestem podległy mojemu Panu. Ich werde bald zu euch kommen. Ja wkrótce przyjdę do was. Er hat den Gedanken nicht aufgegeben. Nie, on nie porzucił tej myśli. Aber er fühlte sich abhängig von seinem Herrn. Ale on czuł się zależnym od swojego Pana. Das war ein Gedanke, der den Korinthern gar nicht gekommen war. To była myśl, która wcale nie przyszła na myśl tym Koryntianom. Und dann würde er auch deutliche Worte finden. A gdyby do nich przyszedł, znalazłby też wyraźne czy klarowne słowa. Dann würde deutlich werden, was Worte, die aufgeblasen sind. Wtedy rzeczywiście ujawniłoby się, co to są słowa nadymania czy pysznych. Und was Worte der Kraft waren. A czym są słowa mocy. Was durch die Kraft Gottes hervorgebracht worden war. To, co rzeczywiście zostało wywołane przez moc Bożą. Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Hat einen guten Hinweis gegeben, wie wir vor dem Aufgeblähten bewahrt werden können. On w pierwszym rozdziale dał im dobrą wskazówkę, jak możemy zostać zachowani od tego nadymania się. Er sagt in Vers 9. W wierszu 9 on mówi: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Vater sind, dann sind wir absolut sicher. Jeśli jesteśmy w społeczności z Ojcem, wtedy jesteśmy zupełnie pewni czy bezpieczni. Da können wir gar nicht aufgebläht werden. Wtedy wcale nie jest to możliwe, abyśmy nadymali się. Von der Kraft Gottes hat er auch schon bereits in Kapitel 1 gesprochen, Vers 18. Jeśli chodzi o moc Bożą, to też mówił o niej już w pierwszym rozdziale, w wierszu 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Torheit uns aber, die gerettet werden, ist Gottes Kraft. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Vers 23 des ersten Kapitels. 23 rozdział pierwszego rozdziału. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. 24. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Und so war Paulus auch in Korinth gewesen. I właśnie też w takim nastawieniu Paweł był w Koryncie. Das sagt er in Kapitel 2, Vers 4 und 5. To on mówi w drugim rozdziale, w czwartym i piątym wierszu. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Also, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, gibt neues Leben. Więc słowa o krzyżu, to jest Ewangelia, daje nowe życie. Und es liegt die Kraft darin, einen Dienst für den Herrn zu tun. I w tym wszystkim jest zawarta moc, aby uczynić tę służbę dla Pana Jezusa. Worte sind manchmal Schall und Rauch. Słowa czasami są tylko dymem i echem. Das würde sich herausstellen bei dem Wort der Aufgeblasenen. To właśnie tak okazałoby się wśród w przypadku tych słów, tych nadymanych. Aber die Kraft, die bereit ist zu leiden, die würde auch sichtbar werden. Ale moc, która jest gotowa, aby również cierpieć, też by się objawiła. Und es war ja nichts anderes, wie wir in 2. Korinther 12 gesehen haben, wie die Kraft Gottes. A to wszystko nie było niczym innym, jak to, co widzieliśmy w 2. Koryntian 12, że była to moc Boża. Diese Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Ta moc, która jest potężna w tym, który jest słaby. Und dann begründet auch diese Kraft. Następnie też on uzasadnia tą moc. Das macht in Vers 20. Co mu czyni w wierszu 20. Dass es ein Kennzeichen des Reiches Gottes ist. Kraft zu haben. Że to właśnie jest mocą Królestwa Bożego, że ktoś posiada moc. Wir haben hier das erste Mal den Begriff Reich Gottes im Korintherbrief, so viel ich weiß. Na tyle, ile wiem, czy tam... Czy jesteśmy świadomi tego, to pierwszy, po raz pierwszy raz mamy w tym wierszu wyraz Królestwo Boże. W tym liście, po raz pierwszy raz. Wir lesen dazu mal eine Stelle aus Lukas 17. Przeczytamy teraz jedno miejsce do tego z Łukasza 17 rozdziału. Vers 20 und 21. Łukasza 17, 20 i 21. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Reich Gottes ist der Bereich, wo die Rechte des Herrn Jesus als Herrscher anerkannt werden. Królestwo Boże jest tą sferą, gdzie prawa Pana Jezusa są akceptowane czy uznawane jako tego, który panuje. Der Jesus war auf diese Erde gekommen. Pan Jezus przyszedł na ten świat. Und in seiner Person war das Reich Gottes jetzt sichtbar. I w jego osobie Królestwo Boże było teraz widoczne. Die Jünger haben das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Uczniowie też głosili Ewangelię Królestwa Bożego. Und der Jesus sagt vor Pilatus. A Pan Jezus mówi przed Piłatem. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Moje Królestwo nie jest z tego świata. Dadurch, dass als der Herrscher abgelehnt wurde. Przez to, że on został odrzucony jako ten, który panuje. Fand dieses Reich nicht mehr einen sichtbaren Ausdruck. To przez to, to jego Królestwo nie znalazło już widocznego wyrazu. Sondern es war ein geistlicher Bereich. Ale stało się ono duchową sferą. Und dieser geistliche Bereich war damals so. A ta duchowa sfera już w tamtym czasie istniała. Ist während der Gnadenzeit so. Jest, a też w tym czasie czasu łaski, tak? Nach der Entrückung wird auch wieder das Evangelium des Reiches verkündigt werden. Po pochwyceniu ponownie będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Und dann erst kommt die Zeit, wo das Reich seinen sichtbaren Auszug auf dieser Erde findet, im tausendjährigen Reich. I dopiero potem, w tysiącletnim Królestwie, nastąpi to Królestwo w taki sposób, że będzie ono miało cechę widoczną. Und es endet. A kończy się ono? Nach dem großen weißen Thron. Po tym wielkim białym tronie. Wir wissen ja, dass nach dem tausendjährigen Reich Satan nochmal befreit wird. My wiemy, że po tysiącletnim królestwie Szatan ponownie będzie uwolniony. Er wird die ganze Menschheit aufwiegeln gegen den Herrn Jesus. On całą ludzkość znów zwiedzie, tak. Nie, zwiedzie. Zwiedzie, czy w ogóle jakby podnieci do tego, aby się zbuntować przeciwko Panu Jezusowi. Und dann wird der Jesus mit dem endgültigen Gericht, dem Gericht der Toten, das Ende bringen. A następnie Pan Jezus już ostatecznie przez ten sąd już tych umarłych przed białym tronem doprowadzi wszystko do końca. Indem er als Richter alles in Übereinstimmung bringt mit den Gedanken Gottes. Przez to, że on jako sędzia wszystko doprowadzi już do zgodności z myślami Bożymi. Der Jesus verherrlicht Gott einmal in Gnaden. Pan Jezus uwielbił Boga najpierw po raz pierwszy w łasce. Und er verherrlicht ihn zum zweiten im Gericht. A po drugie uwielbi Boga przez sąd. Feierlich ernste Gedanken. Są to naprawdę niesamowicie święte myśli. Wann endet dieses Reich? Kiedy skończy się to królestwo? Das möchte ich noch beantworten mit einem Bibelvers aus 1. Korinther 15, Vers 24. To chciałbym jeszcze odpowiedzieć wierszem z 1 Koryntian 15, 24 wiersz. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Dann wird alles geordnet sein. Wtedy już wszystko będzie uporządkowane. Und auch, jetzt komme ich auf Vers 20 wieder zurück, unseres Kapitels. Das Reich Gottes besteht. A teraz powracam do naszego 20 wiersza, że Królestwo Boże besteht im Wort. Ja, hat Bestand. Das war mir jetzt wichtig. Ja. W polskim jest zasada się nie na słowie, a w niemieckim jest słowo Królestwo Boże nie jest ugruntowane, nie jest umocnione w nas słowie. Vor einem Jahr haben wir uns gesehen. Rok temu widzieliśmy się. Hier ist Mord. Tu na tym miejscu. Wir alle haben uns verändert in dem Jahr. I każdy z nas w ciągu tego roku się zmienił. Wir sind älter geworden. Staliśmy się starsi. Aber dieses Reich Gottes ist unveränderlich. Ale Królestwo Boże jest bezmienne. Und es besteht in Kraft. I ono też uzasadnione, czy tworzy się, istnieje przez moc. In diesem Reich wird Kraft Gottes sichtbar. W tym królestwie moc Boża się objawia. Indem der Jesus als der Herrscher anerkannt wird. Przez to, że Pan Jezus jest uznany jako władca. Und alles, was nicht den Charakter der Kraft hat. A wszystko, co nie posiada charakter mocy czy siły. Ist somit nicht Reich Gottes. W ten sposób objawia więc, że nie jest Królestwem Bożym. Dann muss er in Vers 21 sagen, następnie w wierszu 21 on musi powiedzieć, was wollt ihr? Czego chcecie? Er hatte sich als liebevoller Vater um sie bemüht. Starał się o nich jako miłujący ojciec. Er hatte sie in Liebe angesprochen in Versen 14 bis 16. W wierszach 14 do 16 zwrócił się do nich z miłości. Er hatte in Vers 17 ihn Timotheus vorgestellt. W wierszu 17 przedstawił im Tymoteusza, der nicht nur ein geliebtes Kind war, który nie tylko był umiłowanym dzieckiem, sondern in treu dem Herrn diente, ale który w wierności służył Panu. Und somit stand das Verhalten von Paulus und Timotheus im völligen Gegensatz zu den Korinthern. Tak więc zachowanie czy postępowanie Pawła i Tymoteusza było zupełnie skrajne co do zachowania Koryntian. Bei den Korinthern war keine Kraft vorhanden. W przypadku Koryntian nie objawiała się żadna moc, sondern weltliche Elemente hatten immer mehr Einzug gehalten. Ale światowe elementy coraz bardziej wkradały się wśród nich. Deshalb musste ihnen sagen, was wollt ihr? Dlatego musiał im powiedzieć, czego chcecie. Es ist eine Sache des Herzens. Jest to sprawą serca. Es ist eine Sache der Zuneigung. Jest to sprawą przychylności, uczuć. Es ist eine Sache auch des Willens. Jest to też sprawą woli. Nochmal 2 Timotheus 3. Jeszcze raz przypomnijmy sobie 2 Tymoteusza 3. Paulus sagt in Vers 10, 2 Timotheus 2, Vers 10. 2 Tymoteusza 3, rozdział, wiersz 10. Dass Timotheus genau erkannt hatte die Lehre. Tymoteusz dokładnie poznał jego naukę. Das, was Paulus mit dem Mund bezeugte. To, co Paweł swoimi ustami zaświadczał. Timotheus hatte auch das Betragen von Paulus gesehen. Tymoteusz widział także sposób życia Pawła. Das sind gewissermaßen die Füße oder die Hände. To jakby wyobraźnie można widzieć tutaj jego stopy i ręce. Aber er hatte drittens auch gesehen den Vorsatz. Ale on po trzecie widział też jego dążności, czy jego postanowienia. Das ist eine Sache des Herzens. To jest sprawą serca. Der Mund, die Füße und die Hände. Usta, ręce i stopy i... Und das Herz bildet eine Einheit. I serce to wszystko tworzyło u niego jedność. Deshalb sagt auch Barnabas den jungen Gläubigen in Antiochien. Dlatego też Barnaba mówi do młodych wierzących w Antiochii, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herzen haben sollen. Aby mieli pozostać przy Panu z oddanym sercem. Wir sind zum Reich Gottes gebracht worden. Zostaliśmy przyprowadzeni do Królestwa Bożego. Wir haben die Kraftmöglichkeit. My mamy też tą możliwość tej siły. Und wir müssen uns jetzt persönlich entscheiden. A teraz osobiście musimy podjąć decyzję. Er hatte zwei Möglichkeiten hier aufgezeigt. On tutaj przedstawił im dwie możliwości. Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Czy mam przyjść do was z rózgą? 2 Korinther 10. 2 Korinther 10. Sagt er etwas? Von der Autorität, die der Herr den Aposteln gegeben hat. Sam on coś mówi o autorytecie, który Pan dał apostołom. Vers 8. Wiersz 8, 2 Korinther 10. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Wenn wir an Hebräer 12 denken, wie ist da? A jeśli pomyślimy o Hebrajczyku 12 rozdziale, to jak sprawa ma się tam? Da sagt die Schrift auch, dass der Gott jeden Geist, den er aufnimmt. Tam też Bóg mówi, że każdego, którego on przyjmuje, on poddaje chłostaniu. Alle, die zum Reich Gottes sich bekennen, unterliegen einer gewissen Zucht. Wszyscy, którzy przyznawają się do Królestwa Bożego, są poddani pod pewnego rodzaju karność. Weil Gott Segensabsichten mit uns verwirklichen will. Dlatego, że Bóg chce zrealizować z nami zamiary błogosławieństwa. Wenn die Korinther nicht bereit gewesen wären, den Aufforderungen nachzukommen, wäre er gezwungen gewesen, diese Autorität einzusetzen. Gdyby Koryntianie nie podporządkowali się pod te jego nakazy, to on byłby zmuszony, aby wykorzystać ten autorytet. Die zweite Möglichkeit ist, dass Paulus in Liebe und im Geiste sanftmut zu ihm kam. Druga możliwość była ta, że Pan, że Paweł przyszedłby do nich w duchu miłości i łagodności. Wie viel lieber wollte er das machen? O ileż chętniej chciałby uczynić to w ten sposób. Beides ist möglich. Ale oby dwa sposoby są możliwe. Beides stellt er uns auch vor. Oby dwa sposoby Pan przedstawia także i nam. Entweder lassen wir uns durch sein Wort und durch seinen Geist formen. Albo pozwolimy, aby on ukształtował nas przez swoje słowo i swojego ducha. Oder er muss Zaum und Zügel anlegen. Albo on musi nałożyć nam to, co nakłada się koniom na wędzidło. Damit wir in den Bereich des Segens wiederkommen. Abyśmy ponownie mogli być wprowadzeni w atmosferę czy sferę błogosławieństwa. Was wollt ihr? Czego chcecie? So fragt er uns persönlich. Tak i teraz pyta on nas osobiście. Was hätte Paulus gesagt? Co powiedziałby Paweł? Was ist die Antwort von unserem Herzen? A jaka jest odpowiedź naszego serca?